Και τώρα, παιδιά, τι κάνουμε? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. I see the girls are dressed in their summer clothes. I have to turn my head into my darling clothes. See your line of. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα και είναι 3 ο Ιούλιος. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε από τις 21 Απριλίου και κάτι σαν να μύριζε από τότε που ήταν η τελευταία μας συνάντηση. Ναι, προφανώς το Painted Black θα είναι η πρώτη μουσική επιλογή για αυτήν εδώ την ιδιαίτερη, την ξεχωριστή, την στενάχωρη, ελάτε τώρα, ας το παραδεχτούμε, εκπομπή. Όχι από τους Rolling Stones, από τους Quakes, αυτό εδώ. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Δευτέρα και 3 του Ιούλη. Είμαστε μετά από αυτές τις απανωτές εκλογικές μάχες, είμαστε μετά από μία συντριπτική, όχι μία, δύο συντριπτικές ήττες, δυστυχώς. Και προφανώς είμαστε σε ένα βαμμένο μαύρο κατάμαυρο σκηνικό της επόμενης μέρας. Μια προσπάθεια τουλάχιστον οι μουσικές μας να είναι λίγο πιο εύθυμες για να μην μας πάρει τελείως από κάτω. Ξέρετε, είχα σκεφτεί για την αρχή αυτής της εκπομπής εκείνο τον ποιητή της ήττας, εκείνο τον ποιητή, τον Μανώλη τον Αναγνωστάκη, που έλεγε «Δεν παραδέχτηκα την ήττα». Μήπως ήρθε καιρός να την παραδεχτούμε, μήπως ήρθε καιρός να την αναλύσουμε, να την βάλουμε κάτω, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Σαφώς, σαφέστατα, και δεν χρειάζεται να το πω εγώ, έχουμε πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον, και έχουμε πολλή δουλειά και μέσα στην επόμενη, για να μην πω τετραετία, τριετία σίγουρα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, πώς μπορεί να έρθει η συζήτηση να είναι λίγο πιο ευνοϊκή για το μέρος μας. Ποιο είναι το μέρος μας, θα μου πεις τώρα. Ναι, έχουν τεθεί όλα σε ξανά, επιτάπητος, τα πάντα. Ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι απέναντι. Η αριστερά, η δεξιά, μήπως και αυτά πρέπει να σταματήσουμε να τα επικαλούμαστε. Δεν ξέρω ειλικρινά. Και βλέποντας ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ούτε στις χειρότερες, στους χειρότερους εφιάλτες μας, ή μάλλον στους χειρότερους εφιάλτες μου, δεν μπορούσα να το προβλέψω, όταν σταματούσαν οι πίσω σελίδες στις 21 Απριλίου. Μόνο σας λέω, εκείνο το ορόσημο, εκείνη η σύμπτωση να τελειώνει στην επέτειο της δικτατορίας και ξαφνικά να ξανάρχεσαι βρίσκοντας, όχι δικτατορία ακριβώς, αλλά βρίσκοντας, εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση μαύρη και άραχνη, painted black, που έλεγε και το πρώτο. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με τα στενάχωρα. Ξέρω ότι μπορεί να σας στενοχωρήσω κι άλλο, λέγοντάς σας ότι αυτή εδώ είναι η πρώτη εκπομπή μετά τις εκλογές και είναι και η τελευταία εκπομπή μετά τις εκλογές και πριν από το Σεπτέμβρη. Κρατήστε από τώρα το ραντεβού που είναι άρχη ακόμα στα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής. Κρατήστε το ραντεβού για τις 4 Σεπτεμβρίου, την Δευτέρα. Θέλω να σας πω, να σας εξηγήσω, να απολογηθώ μπροστά σας. Θέλω να σας πω ότι χρειάζεται χρόνος για να το μαζέψεις όλο αυτό. Και ψυχολογικά και δημοσιογραφικά και πολιτικά και προσωπικά ο καθένας μας και εγώ. Νομίζω και εσείς εκεί έξω. And the plane is balanced precariously on the top of a small, thin, green acacia tree, which grows from the snout of a giant blood-red ox with 50 eyes that breathes flame the color of the midnight sky. And the ox's hooves are firmly placed. Ξέρω ότι είμαι συνεπής. Αν εσείς είστε από τους συνεπείς ακροατές αυτής της εκπομπής, θα θυμάστε ότι κλείνοντας σας έλεγα, για κάτσε να δούμε, αν στις 21 Μαΐου ήταν οι εκλογές, αν στις 22, άντε 23 έλεγα, δεν είμαι εκλεγμένος, τότε εδώ θα είμαστε ξανά να τα ξαναπούμε. Ναι φίλε μου, καλύτερα να μασάζ λένε παρά να μιλάς καμιά φορά. Δεν ήταν καθόλου στα σενάρια μπροστά το να μείνεις εμένα εκλεγμένος, το να έχεις όμως βγει πρώτος στην περιφέρεια και άρα να πρέπει αμέσως να ξαναδώσεις μια μάχη και μάλιστα ακόμα σκληρότερη, γιατί το κόμμα με το οποίο κατέβηκες στην εκλογική μάχη δεν ήταν καν στη Βουλή πια, ήταν εξωκοινοβουλευτικό και άρα αυτή η μάχη θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο δύσκολη. Οπότε νάτος άλλος ένας μήνας μπροστά μέχρι τις 25 Ιουνίου και οι πίσω σελίδες περιμένουν. Απολογούμε, όπως καταλαβαίνετε. Απολογούμε. Και μετά τις 25 Ιουνίου, ναι, πάλι εκτός Βουλής, με ήττα αυτή τη φορά ξεκάθαρη και με ήττα, θέλω να πω, γενικότερη, συνολικότερη, με συντριπτικό αποτέλεσμα για την αριστερά, με φασίστες μέσα στη Βουλή, με σπαρτιάτες, με νίκη, με πλεύση. Εγώ θα τη βάλω στην από εκεί πλευρά και ας με συγχωρήσετε αν είστε από τους ψηφοφόρους της. Νομίζω ότι από την Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουμε να δούμε πολύ άσχημα πράγματα. Μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι να διαψευστώ. Με έναν ΣΥΡΙΖΑ σε απόσταση 23 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία, με έναν Μητσοτάκη όχι απλά αυτοδύναμο, αλλά πάντο δύναμο, με ένα κουκουέ στους κερδισμένους, βάλτε ένα ερωτηματικό για το αν δικαιολογούνταν, αν υπήρχε δικαιολογία για αυτούς τους πανηγυρισμούς στο Σύνταγμα με αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, και με ένα Πασόκ επίσης να έχει τσιμπήσει κάτι της και να θεωρεί ότι ο Σονούπο θα είναι εκείνο που θα εκφράζει κυρίως την κέντρο αριστερά. Τρομάρα μας. Πρέπει να σας πω ότι αυτές οι δύο εκλογικές μάχες ήταν αποκάλυψη προσωπικά. Δεν το είχα ξανακάνει, το ξέρετε. Αποδείχτηκε ότι είχαν πάρα πολύ δίκιο εκείνοι που έλεγαν ότι πρέπει να έχεις γερό στο μάχη. Αποδείχτηκε ότι στην περίοδο την εκλογική βρίσκεις πολλούς, ανακαλύπτεις πολλούς καινούριους φίλους, αλλά ανακαλύπτεις και πολλούς καινούριους και ορκισμένους εχθρούς. There was a girl at the bar. She overdosed in a photo booth. Δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό. Αν δεν είστε στην εκλογική περιφέρεια του Ηρακλείου, δεν έχει και νόημα, ούτε ξέρετε τι θα σημαίνουν τα πρόσωπα, ακόμα και αν αναφέρω ονόματα. Αν είστε στην εκλογική περιφέρεια του Ηρακλείου, μπορεί να βρεθούμε να τα πούμε σε άλλο χώρο, σε άλλο χρόνο. Τώρα είναι ώρα περισυλλογής. Τώρα δεν φταίνε ούτε οι εχθροί. οι ορκισμένοι. Τώρα μπορεί να φταίς και εσύ, μπορεί να φταίει το πώς έβαλες τα πράγματα, το πώς είδες τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Εννοώ και ως πολιτικός φορέας και ως αριστερά συνολικά. Το τι είχες να πεις και το τι είχες να υποσχεθείς, το τι είχες να δώσεις ως ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους που τελικά, τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν σε διάλεξαν. If everyone's made in his image, then he couldn't perfect it. Then what the hell makes anyone think we can? He had the faith of a dog, with the debt of a sinner, and a chain tied from his neck to around a tree. He taped a hospital bill to the dashboard. Και μετά αρχίζει η συζήτηση, ξέρετε, και μετά έρχεται η επόμενη μέρα και μετά στην ευρύτερη πλευρά των αριστερών ανθρώπων, εγώ θα επιμείνω να βάζω τους χαρακτηρισμούς αυτούς, οι οποίοι αναγνωρίζω ότι τίθενται εν αμφιβόλο με τα δεδομένα, τα καινούργια, αλλά κοιτάξτε, καμιά φορά πρέπει από κάπου να έχεις να κρατηθείς. Όταν έρχεται ένας τυφώνας, κάπου πρέπει να βρεις έστω ένα στήλο να κρατηθείς, για να μην σε πάρει. Και αν κρατηθείς και αν πεις εγώ από εδώ ξεκινώ, από εδώ, από αυτό το σημείο, τότε μπορεί και να βγάλεις μια άκρη. Αν τα βάλεις όλα μα όλα μέσα στην σούπα και αρχίσεις να τα αναθεωρείς, έχω την εντύπωση ότι θα δυσκολευτείς. Θα δυσκολευτείς πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει κίνδυνος να σε νιάξει περισσότερο από όσο πρέπει το τι θέλει σήμερα τουλάχιστον με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στις 25 Ιουνίου του 2023. Τι θέλει η κοινωνία? Θέλει ακροδεξιά στη Βουλή. Θέλει θρησκευόμενο κόμμα στη Βουλή. Θέλει ελληνική λύση, σπαρτιάτες και νίκη σε ένα πλαίσιο που αν τα βάλεις μαζί, αν βάλεις και λίγο Νέα Δημοκρατία, Λάος, γιατί περί αυτού πρόκειται, με Βορύδη, Άδωνη και Πλεύρη και όλους αυτούς κάτω, βγάζει ένα 60%. 60% σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, ή τουλάχιστον της ελληνικής κοινωνίας που πήγε να ψηφίσει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θέλει δεξιά ή ακροδεξιά. Θέλετε να σας το πω αλλιώς, με οικονομικούς όρους, θέλει νεοφιλελευθερισμό ή κάτι που μοιάζει με την, και εδώ θα επικαλεστώ και τα πολύ καλά ρεπορτάζ εδώ και χρόνια του Άρη Χατζηστεφάνου, γιατί ούτε ο φασισμός, αν ελπίζω να μην το μαθαίνετε από μένα και να μην σας σοκάρω, ούτε ο φασισμός εναντιώνεται στον νεοφιλελευθερισμό και στον καπιταλισμό. Ξέρω, μπορεί να έρχεται μια κριτική. Εδώ έχεις φάει μια κατραπακιά τεράστια και εσύ είσαι ακόμα στους ισμούς, φασισμούς, νεοφιλελευθερισμούς, καπιταλισμούς, σοσιαλισμούς, ακόμα εκεί είσαι. Μιλάτε με όρους 19ου αιώνα, ενώ είμαστε στον 21ο και τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, τις σταθερές, εκείνο το κατάρτι που σας έλεγα, εκείνο το στήλο την ώρα του τυφώνα, πρέπει κάπου να κρατηθείς, εγώ θα επιμείνω. Αν δεν το έχεις και αυτό, αν δεν πεις εγώ είμαι εδώ και από εδώ ξεκινάω τη συζήτηση, νομίζω ότι θα χάσεις. Νομίζω ότι δεν έχεις πολύ μέλλον παρακάτω. Ακόμα και αν είσαι ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη που λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ ξεκινάω από το να λέω είμαι αριστερός. Εγώ θα παραμείνω και ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη ίσως που να λέει ότι είμαι αριστερός. Μα δεν βλέπεις ότι ο κόσμος πάει αλλού? Το βλέπω. Χρειάζεται να πάω κι εγώ? Για κρατήστε το λίγο στην άκρη αυτό. Έχω πάντα την πεποίθηση ότι η επόμενη κουβέντα, αφού βάλεις την ταμπέλα σου του τι είμαι, τι δεν είμαι, πρέπει να πάει με παραδείγματα. Πρέπει να έχει ένα παράδειγμα μέσα, τουλάχιστον ένα παράδειγμα. Ρε παιδί μου, πρέπει να συζητάς, και την κάναμε πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, και μάλιστα την κάναμε και στην, υπό το βάρος, στη σκιά ενός, μιας τεράστιας τραγωδίας όπως αυτή στην Πύλο. Βάσει σε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, ο Φράχτης στον Εύρο είναι αριστερός, είναι δεξιός, είναι φασιστικός, τι είναι? Είναι αριστερό το να υποστηρίζεις ότι τι να κάνουμε, ο Φράχτης είναι αναγκαίος στον Εύρο? Εάν το υποστηρίξεις αυτό, πού πρέπει, σε ποιο φάσμα, σε ποιο μέρος του φάσματος του πολιτικού πρέπει να σε κατατάξω? Εάν εγώ βλέπω την κοινωνία, και το βλέπω ξεκάθαρα μετά τις 25 Ιουνίου, να επικροτεί τέτοιου είδους πρακτικές, ναι, το 60% αυτής εδώ της χώρας, και ίσως και παραπάνω για να μην γελιόμαστε, θέλει τον Φράχτη γιατί τον νιώθει ως μέσο ασφάλειας για να μην έρθουν οι ξένοι, οι βάρβαροι κλπ. Λοιπόν, αν θέλει αυτό η κοινωνία, πρέπει εγώ να σταματήσω, πρέπει εγώ να ξεχάσω, πρέπει να κάνω μια στάση, πρέπει να το αφήσω λίγο στην άκρη, να μην λέω ότι είμαι κατά του Φράχτη στον Εύρο? Γιατί, για να γοητεύσω την κοινωνία, για να με ψηφίσει, για να με βάλει στην άλλη βουλή, για να γίνω εγώ βουλευτής, ο Μάριος Διονέλης, ή για να μπει το Μέρα 25 στη βουλή που ήμουν εγώ? Μήπως πρέπει να αρχίσω να στρογγυλεύω και πρέπει να συζητήσω κι εγώ λιγάκι? Ρε παιδί μου, αφού ο κόσμος αυτό θέλει, πρέπει να το θέλω κι εγώ λίγο. Θέλεις να βγάλεις το Φράχτη, βάλε ό,τι άλλο θέλεις. Βάλε τις ιδιωτικοποιήσεις για παράδειγμα. Είναι αριστερό να υποστηρίζεις τις ιδιωτικοποιήσεις? Είναι δυνατόν μέσα στην πολιτική σου να είσαι, να αφήνεις και αυτό το πορτάκι ανοιχτό και να λες, μωρέ, να τις ημέρες που ήταν οι εκλογές, μέσα σε αυτές τις δύο προεκλογικές περιόδους, έτυχε να ολοκληρωθεί η πώληση του λιμανιού του Ηρακλείου, όπου που με αφορούσε και φυσικά, γιατί εδώ ζω στο Ηράκλειο και εδώ κατήλθα και ως υποψήφιος. Λοιπόν, είναι καλό να γίνεται ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, είναι καλό να περνάει στον Γκριμάλντι που έχει τις μινωικές γραμμές και το λιμάνι του Ηρακλείου, όπως πέρασε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Είναι δυνατόν να συζητήσεις επ' αυτού με όρους 21ου αιώνα, με όρους το «έλατε τώρα, φύγετε από το δεξιά αριστερά, πάμε να δούμε τι γίνεται και μην είστε κολλημένε συνέχεια κατά των ιδιωτικοποιήσεων». Και ξαφνικά αρχίζεις, ειδικά όταν βλέπεις στην αρχή το πρώτο αποτέλεσμα στις 21 Μαΐου, αρχίζεις να λες, βρέσει, μήπως εγώ κάπου κάνω λάθος, μήπως εδώ ο λαός, παιδί μου, δεν είναι κυρίαρχος, δεν είναι σοφός, δεν είναι ο λαός που υποτίθεται ότι καθορίζει τις μοίρες του, τις τύχες τους, ο λαός που σώζει τον λαό, μόνο ο λαός θα σώσει τον λαό, θυμάστε, τα λέγαμε αυτά πριν από τις εκλογές. Λοιπόν, ο λαός θέλει ιδιωτικό το λιμάνι του Ηρακλείου, από ό,τι φαίνεται. Άμα δείτε τι ψήφισε και πώς ψήφισε, ειδικά στο Ηράκλειο, και πόσο πήραν τα κόμματα που υποστήριξαν την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Ηρακλείου, δεν τίθεται καμία αμφιβολία. Μα καμία αμφιβολία ότι μια συντριπτικότατη πλειοψηφία των πολιτών του Ηρακλείου ψήφισαν τα κόμματα που θέλαν ιδιωτικό το λιμάνι του Ηρακλείου. Εσύ ρε Διονέλη, πού πας? I'll bite your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Whole lot of life will kill you for the cancer. I don't even own a pair of dancer, baby. Έτσι, για να έχετε την πληροφορία, 80,2% είναι στον νόμο Ηρακλείου το Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Και τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, στη θέση του φράχτη βάλτε τις ιδιωτικοποιήσεις, στη θέση των ιδιωτικοποιήσεων βάλτε το χρηματιστήριο ενέργειας, στη θέση του χρηματιστήριου ενέργειας βάλτε το νόμο για τα κόκκινα δάνεια, βάλτε ό,τι θέλετε, όποιο θέμα θέλετε σε αυτές τις εκλογές που πέρασαν και συζητήσαμε, για να δούμε τι στο καλό είναι αυτό που θέλει επιτέλους ο κόσμος, ο λαός. 1, 2, 3, 4. Long ago, I was a king among men. Lying chickens in my way to heaven. What that good Lord said, had led me astray. Every Sunday morning, preaching beer and hay. That was until 1856. Met you men. Και μετά κοιτάς παραδίπλα για να δεις τι από όλα αυτά μπορεί να μείνει και μπορεί να σου δώσει μια καλή αρχή να βασιστείς, μια ελπίδα, ρε παιδί μου, να πας παρακάτω, αν υπάρχει ελπίδα. Κοίτα την ελπίδα ότι την ώρα που στα κοινωνικά θέματα, στα μεγάλα ζητήματα που καίνε, ειδικά στο θέμα των δικαιωμάτων, στο θέμα του αυτοκαθορισμού των ανθρώπων, κοίτα την πρώτη κινητοποίηση ή έτσι υποτυπώδη κινητοποίηση των Σπαρτιατών στα Χανιά, εδώ στον τόπο που ζεις, και βλέπεις ότι ο πρώτος που έβαλαν στο στόχαστρο ήταν η ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα. Και τότε βλέπεις ένα μαζικό κύμα αντίδρασης, αντίστασης σε αυτό, που τελικά μία πορεία ορατότητας, όπως ονομάζεται το Φεστιβάλ των Παιδιών στα Χανιά, γίνεται ένα τεράστιο ποτάμι λίγες μέρες, 3-4 μέρες μετά τις εκλογές. Στις 25 ήταν οι εκλογές, στις 29 ήταν προγραμματισμένη η πορεία αυτή. Την ίδια μέρα πήγαν να προγραμματίσουν οι Σπαρτιάτες αντισυγκέντρωση για να απειλήσουν τους γκέι, τις λεσβίες, τα άτομα, τα διεμφυλικά, όσους εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρουν να αναπνέουν τον ίδιο αέρα μαζί τους. Και εκεί υπήρχε ένα τεράστιο κίνημα, ένας χώρος ανθρώπων, μια τεράστια μάζα πολιτών από όλο το νησί, οι οποίοι είπαν στις εκλογές, παλικαράκια μου, μπορεί να μπήκατε στη Βουλή, αλλά εδώ δεν περνάει αυτό. Λίγες μέρες μετά, πήρες μια μικρή ανάσα? Ναι, προφανώς. Φτάνει? Όχι. Όχι, προφανώς πάλι. Για την ιστορία να σας πω, αν και φαντάζομαι το έχετε δει από τα ρεπορτάζ, ότι δεν τόλμησαν να βγουν από τις τρύπες τους οι Σπαρτιάτες στην Κρήτη, και φυσικά ούτε πάτησαν το ποδαράκι τους στην πλάτεια της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, που είχαν απειλήσει ότι θα συγκεντρωθούν για να προστατέψουν τα χρηστά ήθη, του θεσμό της οικογένειας και την εθνικό-πατριωτικό θρησκευτικό αυτή μας έτσι σωτηρία, ξέρω εγώ. And realize there's nothing left, 'cause I've been blasting and laughing so long. Even my mama thinks that my mind is gone, but I've never crossed a man that didn't deserve it. Maybe drifting like a bird, you know that's unheard of. You better watch how you're talking, the way you're walking, or you and your homies might be lying in shock. I really hate to cheat, but I got a lot. As I croak, I see myself in a piece of smoke. Fool, I'm the kind of jet, the leader who is gonna... Φτάνει? Όχι, δεν φτάνει με τίποτα. Και μετά ξαναγυρνάς αφού πάρεις μια μικρή ανάσα, ξαναγυρνάς εδώ στον μικρό κόσμο. Μπορεί να είναι όντως μικρός, της αριστεράς, του χώρου που ζεις, αναπνέεις, που κινείσαι πολιτικά και λες ότι έχω πολλά πράγματα μπροστά. Βλέπεις και τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις την παρέτηση Τσίπρα. Έχω να σας πω πάρα πολλά γι' αυτό στο δεύτερο μέρος. Θα είχαμε να λέμε όλο το καλοκαίρι, αλλά ξέρετε, διάλεξα και θέλω έτσι, κλείνοντας πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι διάλεξα να απέχω. Εκτός από το ότι ο Αύγουστος έτσι κι αλλιώς ήταν ένας νεκρός μήνας, αλλά και τον Ιούλιο αυτό. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλος ο πειρασμός να μπεις στην συζήτηση και να, ως ένα βαθμό, να φανατιστείς κιόλας. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος πόσο αφορά, πόσο σας αφορά όλη αυτή η συζήτηση εκεί έξω. Υπάρχει το θέμα της κούρασης και της δικής μου και της δικής σας, είμαι βέβαιος. Υπάρχει το θέμα της καμιά φορά έτσι ματέωσης. Γιατί στο καλό τώρα μπορεί να με ενδιαφέρει εμένα ποιος θα είναι αρχηγός των ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα? Γιατί πρέπει να με ενδιαφέρουν εμένα αυτές οι, πώς να το πω, λίγο θρησκευτικού τύπου αναφορές των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του Προέδρου τους? Γιατί πρέπει να μπουν όλα αυτά και να με απασχολήσουν όλο το καλοκαίρι, την ώρα μάλιστα που δεν φαίνεται να μου δίνουν καμία προοπτική, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση? Δεν φαίνεται να λύνουν το πρόβλημα αυτής της μαυρίλας που μας έχει πνίξει μετά το αποτέλεσμα των εκλογών? Δεν φαίνεται να σε πηγαίνουν λίγο παρακάτω, μάλλον παραπίσω σε πηγαίνουν, μάλλον σε κρατούν από κάτι που ενδεχομένως να βρίσκεται εκεί έξω, να μην το έχει βρει κανένας μας και να μπορεί να δώσει μια ελπίδα παραπέρα. Δίνει ελπίδα το συνέδριο και οι διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του Σεπτέμβρη που ο νέος αρχηγός λέει θα κάνει την εμφάνισή του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε πρέπει να τον έχουμε ανακαλύψει, να τον έχουμε εφεύρει για να απευθυνθούμε ξανά στην κοινωνία με όρους επικοινωνιακούς φυσικά, διότι στη ΔΕΘ πρέπει να έχεις αρχηγό. Καταλαβαίνεις και μόνο από αυτό ότι η κουβέντα είναι αστεία, η κουβέντα γίνεται σε αστεία βάση. Γίνεται για την επικοινωνία και γίνεται για το Θεαθήνε. Γίνεται με όρους προσώπων και όχι με όρους πολιτικής, για να σας το πάω λίγο πιο κάτω. Έχω πολύ βασικές απορίες για όλους αυτούς τους οπαδούς, για όλους αυτούς τους πιστούς κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα που βγάζουν τις ημέρες αυτές, ο καθένας από έναν δεκάρικο λόγο, ανεβάζοντας βεβαίως και μια φωτογραφία τους, γιατί όλοι κάπου θα φωτογραφηθήκαμε με τον ηγέτη. Και άρα έχουμε το δικαίωμα πλέον να λέμε ότι καλός ή κακός ή άδικα ή δίκαια έφυγε. Δικαίωμα του καθενός προφανώς να το λέει. Πολιτική παράγεις? Και φυσικά αν είναι να βάλεις στο να περάσεις από κόσκινο την περίπτωση Τσίπρα, προφανώς θα πρέπει να περάσεις και την περίπτωση Βαρουφάκη, μην κάνεις ότι δεν βλέπεις. Και αυτός είναι στους μεγάλους χαμένους των εκλογών, στους μεγάλους ιτημένους των εκλογών αυτών. Λοιπόν, εδώ τι έχεις να πεις? Διάλειμμα, μια μικρή ανάσα, ένα-δύο λεπτάκια και έρχομαι σε λίγο. Ciao bella ciao ciao ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, 3 Ιουλίου, σε μια εκπομπή που είναι, έχει πολλούς, πολλά χαρακτηριστικά. Είναι εκπομπή καλωσορίσματος μετά από πολύ καιρό που τα είπαμε, και είναι και εκπομπή αποχαιρετισμού, επειδή θα κάνουμε αρκετό καιρό να τα πούμε μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, την Δευτέρα 4/9, που θα είναι η αρχή, η κανονική αρχή των πίσω σελίδων. Καλά να είμαστε μέχρι τότε. Θέλω εκ των προτέρων και ξανά να σας ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η ανάπαυλα, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται όλοι μας να δούμε, και εγώ νομίζω και εσείς εκεί έξω, να ξαναδούμε, να πάρουμε το χρόνο μας, να δούμε λίγο πού ακριβώς είμαστε, ποιοι ακριβώς είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να μιλήσουμε ο ένας με τον άλλον. Η ήττα στην φάση αυτή είναι τόσο βαριά που χρειάζεται, νομίζω, να κάνεις μια στάση, να τα σκεφτείς όλα αυτά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα αλλάξουμε το ποιοι είμαστε. Ούτε οι ήττες άλλαξαν ποτέ το ποιοι ήμασταν, και στο κάτω-κάτω με μία σειρά από ήττες ήρθαμε μέχρι εδώ, και με μία σειρά από επαναλαμβανόμενες, όπως και ο Σύσυφος, αναβάσεις με τον βράχο στην κορυφή και τελικά πτώσεις λίγο πριν φτάσεις στο τέλος, και ξανά και ξανά και ξανά από την αρχή. Πάλι αυτό θα γίνει. Πάλι αυτό θα γίνει, είναι βέβαιο. Το θέμα είναι με ποιους όρους, το θέμα είναι με ποιους συμμάχους, το θέμα είναι με ποιους φίλους και ποιους εχθρούς, το θέμα είναι με ποιες δυνάμεις, πού θα τις αντλήσεις, από πού θα τις αντλήσεις αυτές τις δυνάμεις για να ξαναανεβάσεις τον βράχο όπως έχει τάξει η μοίρα σου να το κάνεις. Ciao. Και προσωπικά θέλω να σας πω και για τις πίσω σελίδες που χρειάζεται να δούμε, εγώ τουλάχιστον, να δω με ποιο τρόπο, με ποια δομή, με ποια μορφή θα είμαστε μαζί. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Οι εκλογές που πέρασαν ήταν και για μένα προσωπικά ένα σοκ με πάρα πολλές προεκτάσεις. Οφείλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν σας αφορά αυτά, αλλά για μένα αλλάζουν κάποια πράγματα. Στις 26 Ιουνίου, μετά τις εκλογές, μετά την 25η, την επόμενη μέρα το πρωί, θεώρησα πως για το ποιος είμαι, πού είμαι, πού βαδίζω, τι θέλω να κάνω εδώ δημοσιογραφικά, πολιτικά, μία από τις πρώτες κινήσεις που έκανα μετά τις εκλογές και το άσχημο αποτέλεσμα ήταν να υποβάλω την παραίτησή μου από την τηλεόραση του Sky. Εκεί δεν θα ξανασυναντηθούμε, δεν θα με ξαναδείτε. Θα με διαβάζετε στην εφημερίδα των συντακτών και θα με ακούτε από τις πίσω σελίδες, αλλά από Σεπτέμβρη αυτό. Το γιατί και το πώς αυτής της παραίτησης επίσης μπορεί να σήκωνε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Κρατήστε μόνο, κρατήστε τουλάχιστον, ότι ένιωθα ότι εκεί δεν έχω να δώσω κάτι περισσότερο. Και αν στην υπόθεση ρεπορτάζ μπορείς ακόμα να ποντάρεις, μπορείς ακόμα να βρεις μία διέξοδο για να φανείς χρήσιμος, μάλλον αυτό πρέπει να είναι από τις σελίδες της εφημερίδας. Γίνεται καλύτερα παρά από το γυαλί. Για το αν σε παίρνει, αφήστε το, δύσκολη ιστορία, αλλά ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα δύο, και το να μην σε παίρνει και το να μην μπορείς να συνεχίσεις. Οπότε διάλειμμα και τα βλέπεις όλα, τα βάζεις όλα στο τραπέζι, όλα πάνω και τίποτα κάτω από το χαλί, και κοιτάς να δεις πώς μπορείς να συνεχίσεις να είσαι χρήσιμος και για τους άλλους που σε ακούν, σε παρακολουθούν, και βεβαίως για τον εαυτό σου. Σταματώ με τα αυτοαναφορικά και πηγαίνω στην πολιτική διεργασία που έχουμε να κάνουμε όλοι μας. Ξανά βεβαίως και εγώ, αλλά νομίζω όλοι μας. Σας έλεγα για τον Τσίπρα και σας έλεγα και για τον Βαρουφάκη, για τους δύο μεγάλους χαμένους αυτών των εκλογών. Την Κυριακή που μας έρχεται είναι προγραμματισμένα, ξεκινήσω από τα του οίκου μου, αφού πλέον σε αυτόν τον οίκο εντάχθηκα, ενώ για το Μέρα 25, τουλάχιστον εκλογικά, αλλά και όχι μόνο. Και στη συνέχεια δεν είμαι από αυτούς που μετά από μια ήττα θα πω γεια σας και δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις και τα ξαναλέμε ίσως όταν θα ξαναφτιάχνεις ψηφοδέλτια. Ναι, προφανώς δεν ήμουν μέχρι τις εκλογές μέλος του Μέρα 25, ωστόσο το πίστεψα και ήμουνα για κάποιο λόγο στο ψηφοδέλτιο αυτό και με τίμησαν και οι πολίτες. Είδατε, είπα θα σταματήσω τα αυτοαναφορικά, αλλά νομίζω μερικές εξηγήσεις πρέπει να τις δώσω. Και με τίμησαν και οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους στο Ηράκλειο που με έφεραν πρώτο στο ψηφοδέλτιο αυτό και άρα μου έδωσαν την υποχρέωση και για τη δεύτερη εκλογική μάχη με όσες δυνάμεις είχα, ακόμα και αν δεν ήταν επιτυχής. Άρα λοιπόν, εδώ έχεις κάτι να κάνεις, έχεις κάτι να πεις. Δεν μπορεί αύριο να είμαστε ξανά δύο ξένοι. I wanna sing, I wanna swing, I wanna eat it up alive. Το θέμα βεβαίως είναι τι έχεις να πεις και πόσο ακούγεται ο λόγος σου και αν πρέπει να μπει σε κάποιους συσχετισμούς. Σας έλεγα ότι στο προσεχές Σαββατοκύριακο, το προσεχές Σαββατοκύριακο είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αφού έχουν συνεδριάσει πρώτα τα όργανα, η πολιτική γραμματεία, αφού έχει φτιαχτεί μια αρχική εισήγηση που θα βάλει κάτω τα ζητήματα και θα δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος και τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει από εδώ και πέρα. Τίθεται σε αμφισβήτηση ο ρόλος του Βαρουφάκη, προφανέστατα, και νομίζω ότι και ο ίδιος το αναγνωρίζει, προφανέστατα, όπως τίθεται και ο ρόλος του καθενός όσων συμμετείχαν με τις δικές του δυνάμεις ο καθένας συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν σωστές οι επιλογές σε επικοινωνιακό, σε πολιτικό επίπεδο? Προφανώς είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Έγιναν λάθη, προφανέστατα. Και έχω να σας πω και εκπείρας, βλέποντας ως ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ένα τελευταίο διάστημα, τα πολύ μεγάλα οργανωτικά κενά, για παράδειγμα. Θα μου πεις, το οργανωτικό ήταν που έφταιγε και δεν μπήκε το Μέρα στη Βουλή. Εδώ μπήκε στις εκλογές του 2019 ως κόμμα μερικών εβδομάδων. Τώρα είχες και μια τετραετία πίσω και ένα κοινοβουλευτικό έργο το οποίο θα μπορούσες να το επικαλέστες. Το επικαλέστηκες όσο χρειάστηκε ή μιλούσες για τις Δήμητρες για παράδειγμα κλπ. Η απάντηση εκεί είναι, εγώ ξεκίνησα να μιλώ για τις Δήμητρες ή με βάλανε μέσα σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή την παγίδα στην οποία έπεσα? Και αρχίζει ένας διάλογος για την τακτική, για την επικοινωνία, αλλά και για την πολιτική, για το πού ακριβώς είσαι και πού θέλεις να πας, σε ποιους μιλάς αυτή τη στιγμή, για το αν υπάρχει κάτι από εκείνο το όχι του 2015 που υπερασπιστήκαμε, για να το βαρύνω τώρα και να πάμε λίγο πιο χαμηλά, για το αν υπάρχει κάτι μέσα στην κοινωνία από εκείνο το 2015 και από το όχι το 61% ή έχει πάει περίπατο ή έχει συμβιβαστεί ή πίστεψε. Ρε παιδί μου, δεν είναι κακό, μάλλον κακό είναι, αλλά τουλάχιστον είναι χρήσιμο να το δεις και να το παραδεχτείς. Αν πίστεψε εκείνο το 60% 61 ότι δεν υπάρχει πια εναλλακτική και πια όχι και πια ρήξη γενικά. Δεν θέλω ρήξη, θέλω μια ησυχία, θέλω μια ασφάλεια, θέλω μια τάξη, μια σταθερότητα. Τι ωραία λέξη, η σταθερότητα. Με αυτήν κέρδισε ο Μητσοτάκης. Ναι, είναι η σταθερότητα, έλεγα εγώ και στα τηλεοπτικά πάνελ όταν διασταυρώναμε τα ξύφη μας. Ξέρετε τι σταθερότητα είναι αυτή, η σταθερότητα εκείνου του ασθενή που είναι μετά από ένα τροχαίο και λέει είναι σε κρίσιμη αλλά σε σταθερή κατάσταση. Και εσύ πάντα, όταν είσαι απ' έξω, ακούς το σταθερή. Γιατί το κρίσιμο δεν σε βολεύει, δεν σε βγάζει πολύ παραπέρα. Ενώ το σταθερή μπορεί να σου δίνει και μια ελπίδα επιβίωσης. Λοιπόν, αυτή τη σταθερότητα διάλεξαν οι πολίτες με 40%. Αυτή τη σταθερότητα επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης. Το πιστεύω ακόμα και τώρα, ότι με αυτό το αφήγημα κερδίθηκαν οι εκλογές από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, έστω και αν ο ασθενής είναι πραγματικά βαριά και δεν ξέρεις αν θα τη βγάλει τελικά. Και εσύ εκεί τι υποσχέθηκες ακριβώς? Υποσχέθηκες ρήξη. Δηλαδή υποσχέθηκες, για να μείνω ξανά σε εκείνο τον ασθενή, ότι μωρέ, είναι λάθος όλα τα πρωτόκολλα, λάθος η θεραπεία, λάθος τα πάντα, και πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Για σκέψου να μιλούσες σε έναν συγγενή έξω από την εντατική, τι θα σου έλεγε γι' αυτό? Θα μου πεις τώρα, μετά Χριστόν προφήτης, τώρα ήρθες να μας τα πεις? Αυτό δεν υπερασπίστηκες, αυτό δεν πήγες να υποστηρίξεις όπου βρέθηκες ως υποψήφιος και αργότερα και ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, τρομάρα σου? Λοιπόν, ναι, και θα σας απαντήσω ότι και τώρα ακόμα θα ισχυριστώ ότι η συνταγή είναι λάθος, η θεραπεία όλη είναι λάθος. Το θέμα είναι να αποτυπώσεις, το θέμα είναι να παραδεχτείς ότι δεν πίστεψε σε σένα ο κόσμος, και άρα ή έπρεπε να το πεις αλλιώς, ή έπρεπε να πεις κάτι άλλο, ή τελικά να φτάσεις στο απότατο σημείο να πεις, ρε εσύ, μήπως να την ξαναδείς τη συνταγή, μήπως όντως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, φίλε μου. Μήπως δεν έπεισες ότι είχες μια άλλη, πιο ουσιαστική, πιο ικανή συνταγή για να σώσει τον υποτιθέμενο ασθενή? Μήπως, πάρα πολλά μήπως, το ένα πίσω από τα άλλα. Γι' αυτό σας λέω, κρατώντας μόνο την σταθερά, ότι εγώ θα βλέπω από την αριστερή οπτική, και βάλτε ό,τι θέλετε στην νοηματοδότηση αυτής της ταμπέλας, ότι εγώ θα βλέπω με βάση, ξεκινώντας μάλλον από κάτω προς τα πάνω την κοινωνία, από τον πιο αδύναμο προς τον πιο ισχυρό. Με αυτή μόνο τη βάση θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, όσο χρειαστεί, όσο καιρό μας δώσει η υπομονή των ανθρώπων εκεί που μπορεί κάτι ακόμα να περιμένουν από μας, όσο καιρό μας πάρει για να τα φέρουμε ξανά σε μια σειρά. Με όλα να τίθενται στο τραπέζι, όπως σας είπα, αλλά και με όλα να χρειάζονται την δική μας συλλογική και ατομική ευθύνη, νάτι αυτή η ατομική ευθύνη, πολύ συζητήσαμε για αυτή την προηγούμενη τετραετία, και τώρα ξαφνικά έρχεται εδώ να σου πει, φίλε μου, κάτι πρέπει να έχεις πιστικό για να σε ψηφίσουν αυτοί εκεί έξω που τόλμησες να τους απευθυνθείς. Και άλλα ερωτήματα πολλά. Πολλά, και προσωπικά και συλλογικά. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να τονίζεις συνέχεια ότι αυτό το πράγμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε από το 15 και μετά, δεν ήταν στην πραγματικότητα αριστερή? Δεν μπορεί να ισχυρίζεται αυτός ο άνθρωπος ότι ήταν ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός στην Ελλάδα, ακόμα και την ώρα που φεύγει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το αφήγημα που θα συντηρήσει τις ελπίδες των ανθρώπων σε μια οποιαδήποτε, βάλτε την με όποιο προσδιορισμό επιθετικό θέλετε μπροστά, ριζοσπαστική, ανανεωτική, αριστερά, δεν είναι αριστερά. Λοιπόν, καλός ή κακός το έλεγες αυτό. Ξέρετε, αν τύχει να περάσετε μια βόλτα από τον τοίχο μου στο Facebook, θα δείτε και κάποιους καυγάδες αυτές τις ημέρες. Φυσικό ήταν ως ένα βαθμό, εκλογές είχαμε, εντάξει. Αλλά εκείνη η κατηγορία του αριστερόμετρου, ότι ρε παιδί μου έχεις βγάλει και μετράς τι είναι αριστερό και τι δεν είναι. Ναι. Ναι, ακριβώς αυτό. Και θα μου επιτρέψετε μέσα σε εκείνες τις σταθερές, ακόμα και αν κάνω λάθος, τουλάχιστον να χρησιμοποιώ μία βάση για να μετράμε. Ναι, να μετράμε. Δυστυχώς. Και ξέρετε, όταν βλέπω τις λατρευτικές εκδηλώσεις στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έχω μία πολύ βασική απορία. Είναι η συζήτησή μας για τα πρόσωπα ή για τις πολιτικές? Να σας το πω αλλιώς. Μιλούν όλοι για το πρόσωπο του Αλέξη και για το ποιος θα τον διαδεχτεί ή ποια θα τον διαδεχτεί και δεν μιλά κανείς για πολιτική. Είναι δυνατόν? Με τρομάζει, ξέρετε, με τρομάζουν οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν έναν αρχηγό άσχετα από το τι λέει. Θέλετε να σας πάω λίγο στο πρώτο μέρος ξανά που λέγαμε, πάντα με παραδείγματα. Πάντα με παραδείγματα, εγώ τουλάχιστον έτσι μπορώ να την κάνω την κουβέντα. Πάρε ένα παράδειγμα, ιδιωτικοποίησεις. Τι θες να πάρουμε? Φράχτης στον Εύρο. Ιδιωτικοποίησεις, που είναι και πιο γενικό. Λοιπόν, εάν λες ότι εγώ ως αριστερά είμαι κατά των ιδιωτικοποίησεων και έχεις έναν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το 12, 13, 14, 15, κατά των ιδιωτικοποίησεων, πήγαινες και έδινες μάχη να μην ιδιωτικοποιηθεί το ελληνικό, ρε παιδί μου, έτσι. Λοιπόν, και ξαφνικά τον πίστεψες, λες, οπ, το λέει ο αρχηγός, πάμε με τον αρχηγό. Μετά ο αρχηγός άρχισε να λέει, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά να το δούμε με ποιους όρους η ιδιωτικοποίηση. Μετά πήραμε και δώσαμε και κάτι λιμάνια, δώσαμε και την Κόσκο, θυμάστε τον Πειραιά που ήμασταν στα Κάγκελα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μετά δώσαμε και την Αλεξανδρούπολη στους Αμερικάνους, κάναμε και βάσεις που λέγαμε κάποτε έξω οι βάσεις του θανάτου. Μετά δώσαμε και τα υπόλοιπα λιμάνια, μετά δεν κάναμε τίποτα για τη Φράπορτ που είχε πάρει τα αεροδρόμια. Επί Σαμαρά έγινε αυτό, είναι η αλήθεια, αλλά ο Πολάκης έλεγε θα περάσει, θα στηθώ στο διάδρομο του αεροδρομίου Χανίων και δεν θα περάσει να την πάρει, να το πάρει το αεροδρόμιο η Φράπορτ. Και μετά άρχισες να στρογγυλεύεις και λες, ναι ρε παιδί μου, καλές είναι και οι ιδιωτικοποιήσεις, αρκεί να ξέρεις πώς να τις κάνεις, και στο τέλος έδωσες και όλη τη δημόσια περιουσία στο υπερταμείο για 99 χρονάκια, και στο τέλος πήρες και τα συγχαρητήρια του κυρίου Λάτσι, του δόκτωρος Λάτσι, ίσως να τη θυμάστε αυτή την εκπομπή, για το πόσο καλά τα πήγαν και η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Βενιζέλο και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φυσικά, ώστε να υλοποιηθεί η μεγάλη, η τεράστια επένδυση στο ελληνικό. Ναι, σε αυτό το ελληνικό που ήσουν στα Κάγκελα, που ήσουν με τα κινήματα της πόλης, με τα κινήματα της γειτονιάς, στο δρόμο, που σε βγάλανε γι' αυτό κυβέρνηση, αν θυμάσαι, το 2015. Όμως μισό λεπτό, αυτά είναι παλιά. Είναι παλιά και είναι και γνωστά. Την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Ελάτε εδώ στο θέμα του αρχηγού. Λοιπόν, έφτασες να έχεις έναν αρχηγό που από κάτω υπάρχουν τα πλήθη, τα αλαλάζοντα που λένε Αλέξης και χωρίς Αλέξη δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, και μερικοί είναι έτοιμοι να σηκωθούν να φύγουν. Κάποιοι ήδη φύγανε. Σου λέει, εγώ χωρίς Αλέξη δεν έχω τίποτα να κάνω. Λοιπόν, σε εκείνη τη φάση, μάλλον από τη φάση από το 15 και μετά και μέχρι τώρα, ο Αλέξης λέει ναι στις ιδιωτικοποιήσεις. Εσύ λες ναι στον Αλέξη. Αλλά μετά λες, αφού είμαι με τον αρχηγό, κάτσε να δούμε ποιος θα βγει αρχηγός, και αρχίζεις μετά. Η Αχτσιόγλου ή ο Παπάς, ο Τεμπονέρας ή ο Χαρίτσης, ξέρω εγώ, ο Τσακαλώτος ή ποιος, τέλος πάντων. Και αρχίζουμε να συζητάμε για πρόσωπα. Και δεν μου λέτε ρε παιδιά, τελικά, αν το επόμενο πρόσωπο που θα βγει ξαναπεί κατά των ιδιωτικοποιήσεων, παιδιά, να θυμηθούμε ποια είναι η αριστερά, που είμαστε, τι κάναμε κλπ. Πες ότι μία στο εκατομμύριο, ρε παιδί μου, εγώ λέω μακάρι. Και να αρχίσει να βάζει τα ζητήματα έτσι όπως πρέπει. Να πάρουμε πίσω. Θυμάστε τότε, κάναμε μια εκπομπή γι' αυτό με το Σκουρλέτη που έλεγε να πάρουμε πίσω τις εθνικές οδούς. Τα θυμάστε αυτά? Να πάρουμε πίσω τον ΟΣΕ, για παράδειγμα, να πάρουμε πίσω. Πες ότι επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ λέει, παιδιά, ιδιωτικοποιήσεις κομμένη. Μαχαίρι ρε παιδί μου, εμείς θα είμαστε ξανά αυτό που ήμασταν το 11, 12, 13, 14, όπως μέχρι τον Ιούλιο του 15 που γίναμε κυβέρνηση και τότε ψηφίσαμε μέχρι το δημοψήφισμα και μετά που κάναμε την Κολοτούμπα. Μέχρι την Κολοτούμπα θα πάμε μέχρι εκεί, μέχρι ό,τι λέγαμε τότε. Λοιπόν, αυτός που λέει σήμερα Αλέξης και ξερό ψωμί, ΣΥΡΙΖΑ μόνο με Αλέξη, ή αυτός που λέει ο πρόεδρος ό,τι πει. Αν ο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος έλεγε ναι στις ιδιωτικοποιήσεις, και αν ο πρόεδρος από το Σεπτέμβρη και μετά που θα πάει στη ΔΕΘ πει όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, εσύ θα είσαι από κάτω να πανηγυρίζεις και με τον έναν και με τον άλλο? Δεν μου κολλάει, πώς να σου το πω. Δεν είσαι στο ίδιο κόμμα, πώς να σου το πω πιο απλά. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Και επίσης έχω τη βεβαιότητα ότι δεν θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβρη η κουβέντα αυτή στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις τι σε αφορά εσένα, εσύ θα κοιτάς, θα έχεις τα μάτια σου σε άλλο κόμμα. Όχι, θα έχω τα μάτια μου γενικά στην αριστερά. Και σε αυτό ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον, ότι η κουβέντα που έχει να γίνει τους επόμενους μήνες, το επόμενο διάστημα, αφορά την αριστερά συνολικά. Και το κουκουέ, Μίτσο, Κουτσούμπα. Και ας νομίζεις ότι είσαι στους νικητές σήμερα. Ναι η καθαρότητα, ναι το Λούμπεν, ναι το πιο ανοιχτό πλάνο στην κοινωνία, ναι οι επιθέσεις που έγιναν και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΜέΡΑ25, όμως η κουβέντα αφορά και σένα, ακόμα και αν δεν θέλεις να το παραδεχτείς. Αν με άκουγε τώρα θα μου έλεγε εγώ δεν είμαι αριστερά, εγώ είμαι κομμουνιστής. Δεν είμαι αριστερός, είμαι κομμουνιστής. Οπότε αρχίζεις και πάλι και μπαίνεις. Ποιος είμαι εγώ, τι είσαι εσύ, που είμαι εγώ, καταλάβατε. Έχει δουλειά το πράγμα. Θα σας ομολογήσω ότι από την χθεσινή επικαιρότητα, κοιτάξτε, είπαμε αυτή η εκπομπή γίνεται στην χρονική συγκυρία αυτής εδώ της ημέρας, της Δευτέρας, Τρίτης μέρας του Ιούλη. Ενδεχομένως μέχρι τις 15 Ιούλη να έχουν βγει και άλλοι 10 και να έχουν μιλήσει. Ενδεχομένως μέχρι το Σεπτέμβρη να έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Δεν ξέρεις τι ακριβώς σε περιμένει. Είναι μια περίοδος που κοιτάμε προς τα μέσα ο καθένας πριν απευθυνθούμε ξανά προς τα έξω. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ και σας το λέω και δημοσιογραφικά και πολιτικά. Αλλά σήμερα, και οφείλω να το παραδεχτώ αυτό, βλέπω τον μόνο άνθρωπο που βλέπω να έχει πιάσει λιγάκι αυτό το νόημα, ίσως να αδικώ τους υπόλοιπους, ίσως να έχει γίνει και άλλη κουβέντα που να μην την πήρα εγώ χαμπάρι. Όμως διαβάζω στην χθεσινή ανακοίνωση του Διονύση Τεμπονέρα, ενός ανθρώπου που πρώτον δεν τον ξέρω προσωπικά, δεύτερον τον είδα σε κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις και νομίζω ότι είναι αξιόλογος, και τρίτον, έχει τον, ξέρετε ότι είναι ο γιος του Νίκου Τεμπονέρα, του ανθρώπου για τον οποίο στις καταλήψεις της δικής μου εποχής, ο οποίος είχε γίνει σύμβολο στις καταλήψεις της δικής μου εποχής και φυσικά θύμα της τρομοκρατίας της δεξιάς. Λέει λοιπόν ο Διονύσης Τεμπονέρας ότι πώς γίνεται να χωράνε όλες οι ιδέες μέσα σε ένα κόμμα, πώς γίνεται να χωράνε όλοι σε ένα κόμμα. Πώς γίνεται ακόμα και όταν κάποιοι δηλώνουν ότι δεν δεσμεύονται από αυτές τις ιδέες να χωράνε σε ένα κόμμα. Είμαι με τον Τσίπρα ή τον εκάστοτε πρόεδρο σημαίνει δεν δεσμεύομαι από τίποτα. Πρόκειται για τον ορισμό του πολιτικού χυλού. Αυτό το κόμμα φτιάξαμε, λέει ο Διονύσης Τεμπονέρας. Κοιτάξτε, ούτε να βγάλετε συμπέρασμα ότι ψηφίζω Τεμπονέρα, δεν ψηφίζω καταρχάς, δεν έχω λόγο σε αυτό, σας το είπα, ή ότι υποστηρίζω ή ότι διαφημίζω τον Τεμπονέρα, γιατί είναι ένας από τους υποψήφιους πρόεδρους. Σας λέω όμως ότι αυτή η φράση Έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γιατί ούτε ο Τεμπονέρας τα έλεγε αυτά πριν τις εκλογές. Έρχεται μεν με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά ότι αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική που ακολούθησε, με την εξέλιξη που είχε και με ευθύνη φυσικά του Αλέξη Τσίπρα κυρίως, αλλά όχι μόνο, και όλης της ηγετικής ομάδας, ναι, είναι ένας πολιτικός χυλός. Το τι θα μείνει από τον χυλό, αυτόν που περιγράφει πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ο Τεμπονέρας, είναι το μεγάλο ζητούμενο την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Και το με ποιους θα έχεις να συνομιλήσεις και εσύ ως κοινωνία και εσύ ως δημοσιογράφος και εγώ ως δημοσιογράφος, αν θέλετε, και ως πολιτική ύπαρξη, πολιτική οντότητα και οι παρατάξεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, σε αυτή πλέον εντάσσεται και το ΜΕΡΑ και η Ανταρσία, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα το επαναλάβω. Ποια συζήτηση έχεις να κάνεις με ανθρώπους που θα γλιτώσουν από αυτό τον πολιτικό χυλό? Και θέλεις να στο πάω και λίγο παραπέρα. Τι έχεις να πεις σε μια παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας ως ΣΥΡΙΖΑ ό,τι απομείνει και ως ΠΑΣΟΚ? Για βάλτε τα λίγο κάτω ρε παιδιά. 40% Νέα Δημοκρατία σταθερότητα, αυτό που σας έλεγα πριν, του κλινικός εξεταζόμενου ασθενή, σταθερότητα όμως, αυτό ήθελε ο κόσμος. Και αυτό θα σου παράσχει ο Μητσοτάκης από εδώ και πέρα. Μαθάνε λίγο market pass, λίγο fuel pass, λίγο επιδότηση, λίγο κατητής, λίγο στον κατώτατο μισθό. Αν και φαίνεται ότι έρχονται δύσκολα πράγματα και δεν θα έχει την ευχέρεια που είχε εν μέσω της πανδημίας. Αλλά τέλος πάντων αυτά είναι να τα δούμε. Εκείνο που σίγουρα έχεις μπροστά σου είναι ένα 41%. Κυρίες και κύριοι, 41%. Και μετά βλέπεις δίπλα, για κοίτα λίγο, 18 ο ΣΥΡΙΖΑ και 12 το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Θες να τα βάλουμε μαζί, αν υποθέσουμε ότι ακόμα είναι 18 ο ΣΥΡΙΖΑ. Θες να τα βάλουμε μαζί, 18 και 12 κάνει 30 και το άλλο είναι 41. Λένε, και νομίζω ότι είναι σωστό ως εκτίμηση, λένε εκείνοι που βλέπουν τα πράγματα, ότι ρε παιδί μου, το μέλλον της κέντρο-αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης, πείτε το όπως το καλό θέλετε, είναι η συνένωση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτά τα δύο να είναι ένα κόμμα, να δημιουργήσουν ενδεχομένως μία κεντρομόλο δύναμη που θα φέρει κι άλλους κοντά τους για να πάνε να χτυπήσουν κάποια στιγμή τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, που κινδυνεύουμε να καταστεί τελικά ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους. Νέο Μητσοτάκης. Νέο Μητσοτάκης των 35.000 νεκρών της πανδημίας, των παρακολουθήσεων, των τεμπών. Ναι, αυτός ο Μητσοτάκης θα γίνει τελικά, από ό,τι φαίνεται, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους. Αυτός είναι ο στόχος του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πώς θα τον χτυπήσεις? Μόνο αν ενωθούν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποια πολιτική να συζητήσουμε ή δεν έχουμε το χρόνο? Με ποια πολιτική υπέρ ή κατά των ιδιωτικοποιήσεων, για να πάρω το παράδειγμα που λέγαμε πριν ρε παιδί μου, υπέρ ή κατά των ιδιωτικοποιήσεων? Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να αντιταχθεί σε αυτό θα πρέπει να γίνει υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, να συναντηθούν με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, να βρούνε ποιος από τους δύο θα είναι τελικά ο αρχηγός για να κατέβουν με ένα κοινό στόχο, ειδικά ο Ανδρουλάκης τώρα που είναι και καβάλα στο άλογο και σου λέει εσείς είστε losers, οπότε εγώ θα είμαι μπροστά, και με αυτά τα δεδομένα να πας σε μια επόμενη εκλογική μάχη. Πολύ μακριά πήγα, που έφτασα, 26, 27. Ποιος ξέρει τι γίνεται μέχρι τότε και ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μέχρι τότε. Λοιπόν, με δεδομένο ότι μάλλον θα ζούμε, θα έχουμε να δούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Και επίσης, αν εσύ έξω από αυτή την κουβέντα κρατήσεις ότι ξέρεις κάτι ρε παιδί μου, εγώ θα είμαι κατά τον ίδιο, ας μην το πούμε αριστερά, άστο και το αριστερά, άστο στην άκρη, εντάξει, αλλά εγώ, Μάριος Διονέλης, εδώ, εντάξει, ή εσύ ως πολίτης που με ακούσε εκεί έξω, ή οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που θέλει να ορίσει τον εαυτό του μέσα σε ένα σχήμα, μέσα σε ένα εμχυλό, έτσι όπως τον περιγράφει και ο Τεμπονέρας. Εγώ, φίλε μου, θα είμαι κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Ακόμα και αν είμαι ο μόνος μου και είναι η μόνη ψήφος η δική μου που θα βρω μέσα στην κάλπη. Ναι, εγώ θα συνεχίσω να είμαι κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Λοιπόν, με αυτή την οπτική και βάλε δίπλα όποιο άλλο θέμα θέλεις, φράχτες, χρηματιστήρια, ενέργειας, ακρίβειες, funds, τράπεζες, τραπεζικό σύστημα, δικαιώματα, θέματα που μπορεί να αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων, που σίγουρα αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Λοιπόν, σε όλα αυτά εγώ θα είμαι εδώ και θα έχω αυτές τις σταθερές ιδέες. Μπορεί αυτό να είναι κάτι της για να πιαστούμε? Ελπίζω πως ναι. Θα τα πούμε την Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου. Ξέρω ότι είναι πολύ ο καιρός. Ξέρω όμως, είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται αυτός ο καιρός για περισυλλογή και ανασύνταξη δυνάμεων. Να είστε καλά. Δεν θα χαθούμε. Love to you. Ooh, yeah, love to you.